odświeżonych wersjach. Przyjdź na dni otwarte samochodów dostawczych w salonach Toyoty od 30 września do 5 października. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest punktualnie 7. Serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Rada Europy uchyliła immunitet Marcina Romanowskiego. Śledczy czekają teraz na dokumenty ze Strasburga. Opuszczenie południowego Bejrutu nakazała ludności cywilnej izraelska armia. Tam trwa operacja wymierzona w Hezbollah. Przestępstwa seksualne i gospodarcze zarzuca prokuratura w Sosnowcu dwóm czynnym księżom i jednemu byłemu. Marcin Romanowski stracił immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura ma teraz otrzymać ze Strasburga dokumenty, które umożliwiają podjęcie wobec niego kolejnych kroków prawnych. Poseł PiS jest jednym z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym nielegalnego wydawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Zgodnie z regulaminem zgromadzenia jego przewodniczący, grecki polityk Theodoros Roussopoulos, musi teraz przekazać polskiej stronie pismo potwierdzające decyzję Rady Europy. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że po otrzymaniu dokumentu możliwe będzie wezwanie polityka suwerennej Polski, by przesłuchać go i przedstawić mu zarzuty. Nie jest jednak jasne, czy możliwe będzie aresztowanie go. Marcin Romanowski został już zatrzymany w połowie lipca, ale szybko wyszedł na wolność ze względu na chroniący go strasburski mandat. Jego obrońca, mecenas Bartosz Lewandowski, twierdzi, że ponowne zatrzymanie jego klienta na podstawie tych samych faktów jest niedopuszczalne. Według prokuratury Marcin Romanowski miał popełnić 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. W wyniku jego działań Skarb Państwa miał stracić ponad 112 milionów złotych. Stefan Folzer, Polskie Radio. O opuszczenie południowego Bejrutu apeluje do cywilów izraelska armia. Wojsko chce tam uderzyć w cele Hezbollahu. Ostrzeżenie przekazał rzecznik armii Avashi Andre. Znajdujecie się w pobliżu obiektów należących do terrorystycznego Hezbollahu. Ze względu na bezpieczeństwo swoje i członków swojej rodziny musicie natychmiast opuścić wymienione miejsca i trzymać się od nich z daleka. Dziś w nocnym ostrzale w centrum Bejrutu zginęło co najmniej 6 osób, a 7 zostało rannych. Armia Izraela twierdzi, że celem był obiekt Hezbollahu. Polskie i ukraińskie służby wspólnie wywiozły wczoraj z Libanu drogą powietrzną 179 osób, w tym Polaków. Wszyscy dotarli na lotnisko w Jasionce, gdzie zajęli się nimi lekarze z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Chargé d'affaires Ukrainy w Polsce Roman Szepelak potwierdził, że w akcję zaangażowany był ukraiński wywiad wojskowy i MSZ Ukrainy oraz strona polska. Z rejonu zagrożenia zostały ewakuowane 134 osoby z Ukrainy oraz 45 obywateli innych państw, w tym 16 obywateli Polski. Było wśród nich 6 dzieci. Dyplomata dodał, że dokładna liczba ukraińskich i polskich obywateli pozostających na terytorium Libanu nie jest znana. 11 zarzutów o przestępstwa seksualne i 2 zarzuty gospodarcze przedstawiła prokuratura w Sosnowcu 3 zatrzymanym mężczyznom. To 2 czynnych księży i 1 były. Były duchowny odpowie za oszustwa, a prokuratura objęła go policyjnym dozorem. 2 czynni kapłani odpowiedzą za pedofilię, mówi prokurator Bartosz Kilian. Co do drugiego ze wzmiankowanych mężczyzn, stojącego pod zarzutem 2 przestępstw o charakterze seksualnym, prokurator po przesłuchaniu tej osoby zdecydował o wystąpieniu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie tej osoby. Sąd przychylił się w całości do wniosku prokuratora. Jeżeli chodzi o osobę trzecią, prokurator przesłuchał podejrzanego, ogłosił mu łącznie 9 zarzutów i po tymże przesłuchaniu podjął decyzję o zastosowaniu również środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym. Do przestępstw miało dochodzić na przestrzeni kilkunastu lat. Prokuratura z uwagi na dobro śledztwa nie udziela bliższych informacji. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych nie zmieni się. Sytuacja gospodarcza nie sprzyja obniżaniu stóp, mówi ekonomistka Monika Kurtek. Głównym powodem, dla którego stopy nie zostały zmienione, jest najprawdopodobniej inflacja. Jak wiemy, we wrześniu nastąpiło dalsze wyraźne przyspieszenie inflacji, no więc absolutnie nie są to warunki do tego, żeby stopy procentowe obniżać. Co więcej, jest wysoce prawdopodobne, że inflacja w kolejnych 5-6 miesiącach będzie znajdować się nawet na nieco jeszcze wyższym poziomie, powyżej 5%. Monika Kurtek uważa, że obniżka stóp będzie możliwa najwcześniej w marcu. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 5,75%. Tabliczki z napisem "Nie rezygnuj z życia" i numerem telefonu 511 200 200 oraz 112 pojawiły się na mostach w Warszawie. Pod tym numerem osoby w kryzysie emocjonalnym mogą uzyskać pomoc psychologiczną, mówi wiceprezydentka stolicy Aldona Machnowska-Góra. tabliczki na mostach nie jest to zupełnie nowy pomysł. Na świecie w różnych miastach wiemy, że one są. My jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, który zdecydowało się, żeby użyć takiego sposobu, żeby zapobiegać samobójstwom na mostach, ale też, żeby w takich miejscach, w których często jest bardzo wiele osób, można było pokazywać, że pomoc jest dostępna i żeby ten numer telefonu, który mamy w Warszawie, był znany wszystkim. W ich mostach w Warszawie umieszczono 84 tabliczki z napisem Nie rezygnuj z życia i numerem telefonu 511 200 200. Projekt zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 7, czas na sport w Trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. No i co? I stało się wczoraj, stało się. Sport i Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Oficjalnie można mówić, że Wojciech Szczęsny jest piłkarzem Barcelony. Wczoraj polski bramkarz w końcu podpisał kontrakt, który ma obowiązywać do końca trwającego sezonu hiszpańskiej La Liga. Mówi były reprezentant Polski, który w przeszłości grał m.in. w Atletico Madryt, Roman Kosecki. Na pewno w tym transferze też spory łódź miał Robert Lewandowski, który szepnął tam na ucho, taki bramkarz wolny, nie wiadomo jakichś pieniędzy transferowych wydawać, więc wszystko się ułożyło tak, że ten powrót z emerytury jest szybszy. Ja to tak przewidywałem, że to jednak tak długo sobie nie posiedzi, bo też Barcelony się nie odmawia, ale na pewno ma duże doświadczenie i możliwości jeszcze, żeby grać. Prawdopodobny debiut Szczęsnego może nastąpić 20 października w ligowym meczu przeciwko Sevilli. Zostajemy przy piłce nożnej i wczorajszych meczach drugiej kolejki Ligi Mistrzów fazy ligowej nie zabrakło sensacji, m.in. porażki Realu Madryt z francuskim Lille 0-1 i Bayernu Monachium z Aston Villą również 0-1 i gdyby nie świetna postawa w bramce Aston Willi Martineza, to Bayern to spotkanie mógł zremisować, a nawet wygrać. A jeśli chodzi o polskich piłkarzy, to Łukasz Skorupski rozegrał cały mecz w bramce Bolonii, ale jego zespół przegrał z Liverpoolem 0-2. Drugi z Polaków, Kacper Urbański, mimo dobrej postawy został zmieniony w 62 minucie. W Gracu tamtejszy Szturm przegrał z piłkarzami z Brugi 0-1. Po przerwie na boisku pojawił się pomocnik gości Michał Skóraś. Kolejna niespodzianka w piłkarskim Pucharze Polski. Unia Skierniewice z trzeciej ligi wyrzuciła z Pucharu Polski zespół Motor Lublin. Unia w rzutach karnych pokonała Motor i awansowała do drugiej rundy tych rozgrywek. W 1/16 finału zagra z GKS-em Katowice. Na razie nie wiedzie się koszykarzom Trefla Sopot w Pucharze Europy. Sopocianie zaliczyli już drugą porażkę. Przegrali we Włoszech z zespołem Dolomiti Energia Trento 78-84. Przegrał także Śląsk Wrocław, ale w Lidze Mistrzów Śląsk nie poradził sobie z węgierskim Falco Vulcano Szombathely, przegrywając 75-84. Sponsorem audycji był Orlen. Dziś w całym kraju pochmurno, na południu będzie padał deszcz, mocniej popada na północy, a wysoko w górach też deszcz ze śniegiem i też śnieg. Wiatr zachodni północny, słaby, umiarkowany nad morzem, dość silny i porywisty na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. Dziś na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 11 w centrum, 13 na Pomorzu i na Podkarpaciu, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku do 15 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Smartfony Samsung Galaxy A55. 5G. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1749. Teraz za 1599 zł. Dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 9 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 7, a przed 7 przypomnę, mówiliśmy o tym, że współczesna technologia, te wszystkie nowinki przenikając nasze życie zawodowe i prywatne może prowadzić do przebodźcowania. No i z badań wynika, ale też i z takich domorosłych obserwacji, że kobiety często pełniące wiele ról jednocześnie są na to bardziej narażone niż mężczyźni. Ciekaw jestem głosu pań, ale także panów. 2 dwójki i 7 trójek. Dzień dobry. Odnośnie audycji dotyczącej obowiązków, które na młode mamy spadają, to tak słucham tego i nie mogę się powstrzymać od śmiechu. Pytam moich kolegów, ile płacisz za mieszkanie? Nie wiem, u mnie żona takimi rzeczami się zajmuje, słyszę odpowiedź. Jeżeli wychodzi się za mąż, za ciapulków, za życiowych nieudaczników, no to niestety tak jest. Trzeba podwijać rękawy, płakać i robić za siebie i za kogoś. Widziały gały, co brały. You dress me up, I'm your puppet. You buy me things, I love it. You bring me food, I need it. You give me love, I feed it. And look at the two of us in sympathy with everything we see. I never want anything, it's easy. You buy whatever I need, but look at my hopes, look at my dreams. The currency we spend, I love you. Boys o poranku w Trójce, 12 minut po godzinie 7 i Państwa głosy w sprawie właśnie tych nowoczesnych technologii, które zdawałoby się, że są zbawienne w wielu sytuacjach, ale no, życie podpowiada, że jest inaczej. Dwie dwójki i siedem trójek. Na studiach pani profesor nam mówiła, że telefony komórkowe są pięknym przykładem urządzenia, które miało nam uprościć życie i dać więcej czasu, a tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie. I Librus okazuje się podobny jako system niby piękny, ale tendencja do wchodzenia, ciągłego sprawdzania to jest chyba działa w drugą stronę. A właśnie, to przebodźcowanie, jesteśmy chyba wszyscy tego świadkami. Dwie dwójki i siedem trójek w tej i w pozostałych sprawach, także jeśli chodzi o wizyty lekarskie, o tym za moment. Ale wcześniej to już teraz nasza piosenka dnia. Willow, Kamasi Washington, Wanted. Enchanted, amazing, I'm infatuated. I fall from the stage and then into the basement. My love, my love. Enchanted. w tym roku oczarowała nas świetną płytą, której fragmenty pojawiają się oczywiście regularnie na naszej antenie, ale przed podjęciem pracy nad tym wydawnictwem nagrała z Kamasim Washingtonem utwór Wanted. Swoje na półce przeleżał, ale musiał dojrzeć ten właśnie utwór, jazz, R&B, rock, ale też odrobina popu i broadwayowej epickości. To nasza piosenka dnia. 16 minut po godzinie 7. Państwa głosy 2 dwójki i 7 trójek. Tak, podsumowując, nasuwa mi się jedna myśl. Właśnie więcej samodzielności dla dzieci. Myśmy mieli w klasie od 1 do 3 taką wspaniałą wychowawczynią, która właśnie mówiła, proszę Państwa, dajcie dzieciom więcej samodzielności, one naprawdę sobie dadzą radę. A my tak wyręczamy dzieci właściwie na każdym etapie i no i jest to, co jest. Zapraszamy do Trójki. Ciągle pozostaje nierozwiązany problem nieodwoływanych przez pacjentów wizyt, zarówno u lekarzy, POZ, jak i specjalistów, ale także przed planowanymi badaniami czy zabiegami. Zastanawiamy się dziś wspólnie z Państwem, jak można usprawnić system i wpłynąć na wykorzystanie wizyt w pełni. O tym także rozmawiali eksperci w ramach kampanii hashtag odwołuje, hashtag nie blokuje. A mieli o czym rozmawiać, bo statystyki nie napawają optymizmem. Tylko w ciągu pierwszych 8 miesięcy tego roku nie odbyło się z tych zaplanowanych blisko 1 000 000 wizyt u lekarza. W całym 2023 roku było ich ponad 1 300 000. To prawie 5% wszystkich wizyt i badań specjalistycznych, z których mogliby skorzystać czekający tygodniami czy miesiącami inni pacjenci. Nieodwołane wizyty to jest problem dla całego systemu ochrony zdrowia, nie tylko prywatnego, ale także dla publicznego, który ponosi koszty nieodwołanych wizyty. Paweł Florek, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli pacjent nie przyjdzie na umówioną wizytę, badanie, na przykład na gastroskopię, która nierzadko wymaga obecności anestezjologa, no to przez ten czas, który byłby potrzebny, żeby poświęcić pacjentowi, czyli załóżmy około godzinę, może więcej, cały zespół czeka na to, żeby ten pacjent przyszedł. Ta wizyta się nie odbywa. Narodowy Fundusz Zdrowia nie może za nią zapłacić, bo nie płacimy za wizyty, które się nie odbywają. A placówka medyczna takie koszty ponosi. Trzeba odwoływać wizytę. Albo sobie zapisać i jak się nie jest, bo jest się chorym czy coś, to wystarczy odwołać. Do poradni onkologicznej ogólnej skierowania nie potrzeba. Z racji tego, że jest to ważne zagrożenie dla zdrowia i życia, pacjenci bardzo poważnie traktują chorobę. Jakub Kosikowski, lekarz rezydent onkologii. Z tego względu ta zgłaszalność u nas jest duża. Bardzo rzadko zdarza się tak, że pacjent się nie zgłasza i nie informuje o tym, że się nie zgłosi, nie chce tej wizyty przełożyć, ale przyznam szczerze, w porównaniu z rozmów z lekarzami z innej specjalności, to wydaje się, że ta zgłaszalność u nas jest większa. Pacjenci terminów pilnują i zależy im na tym, żeby ta wizyta się odbyła. Nie można wykluczyć przyczyn losowych nieodwołania wizyty, ale w zdecydowanej większości według badań NFZ przeprowadzonych w ponad 400 placówkach medycznych pacjenci odpowiadali, że zapomniałem po prostu o wizycie. Możliwe, że to jest trochę nie fair, natomiast jak jest wizyta raz na pół roku, czasami się kurczę o niej zapomina. Mamy skrajnie niedofinansowany system ochrony zdrowia, zajmujący jedno z ostatnich miejsc w całej Europie. Jednocześnie rosnące kolejki do lekarzy specjalistów, z czym zetknął się chyba każdy pacjent. Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. My również, lekarze, z tymi kolejkami mamy problem, wiedząc, że kiedy dajemy pacjentowi skierowanie do specjalisty, to prawdopodobnie utknie on w długiej kolejce. Niestety sami my, pacjenci, do tych kolejek się dokładamy, nie odwołując wizyt lekarskich. Kolejki niejako sztucznie się wydłużają, a sami lekarze spędzają bezproduktywnie czas w poradniach i w gabinetach szpitalnych. W tej trudnej sytuacji systemu ochrony zdrowia każdy z nas może wziąć za naprawę tej sytuacji odpowiedzialność i odwoływać niewykorzystane wizyty. Witamy w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie. Prosimy o przygotowanie numeru PESEL i oczekiwanie na połączenie. Bardzo często padają głosy, że pacjentów, którzy się nie zgłoszą, nie dbają, trzeba karać, ale ja w tym momencie mam zawsze takie hola, hola, hola, wprowadźmy najpierw system, w którym on będzie mógł bez przeszkód tą wizytę odwołać albo przełożyć i dopiero wtedy wprowadzajmy jakieś sankcje, bo w tej chwili samemu mi się zdarza być pacjentem, wiem jak trudno się czasami do rejestracji różnych podmiotów leczniczych dodzwonić po to, żeby wizytę umówić, przełożyć czy odwołać. Centralna rejestracja to jest gigantyczny projekt, jeżeli chodzi o logistykę, ale stawiamy już pierwsze kroki. W tym roku w sierpniu ruszył pilotaż tego rozwiązania. grudnia. Zbieramy placówki, które chciałyby wziąć udział w tym pilotażu. Ten pilotaż potrwa do połowy przyszłego roku i jeżeli to rozwiązanie zadziała, z pewnością będzie rozszerzany o kolejne świadczenia, ale na pewno będzie to realizowane etapami. A Narodowy Fundusz Zdrowia monitoruje 40 rodzajów świadczeń medycznych od badań lekarskich po pełną diagnostykę. Twoje połączenie jest drugie w kolejce. Proszę czekać. To sobie człowiek poczeka na połączenie z przychodnią. Weź tu człowieku, bądź wytrwały, kiedy odwołanie wizyty często wiąże się z wysłuchiwaniem przez dobrych kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt, prawda, minut, choćby Edwarda Griega w jakości wybitnej. Miejmy nadzieję, że centralny system e-rejestracji jest tuż za rogiem, a kiedy się pojawi, oczywiście będziemy Państwa o tym informować. Zadzwonimy. Tym tematem zajął się Jacek Frenzel. Państwa rekord w czekaniu na połączenie z przychodnią rejonową czy rejestracją? Proszę dać znać. 2 2 7 3. No i to też ciekawe zagadnienie. Czym Państwo zajmują ten czas w oczekiwaniu na połączenie? Śniadanie? Szykowanie dzieci do szkoły? Skrolowanie mediów społecznościowych? Proszę czekać. Wkrótce będziesz mógł kontynuować rozmowę. 22 minuty po godzinie 7. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. 2 2 7 3. Proszę czekać. There was a game. Just my imagination.

się koło, no i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Torunia. Trzeba uważać na drodze 74 w miejscowości Krzemień Pierwszy, to jest odcinek Janów Lubelski - Zamość. Tutaj ciężarówka zawisła i zablokowała przejazd na przebudowywanym odcinku drogi, no i policja jest na miejscu i zabezpiecza miejsce zdarzenia. Droga jest zablokowana. Duże korki na trasie S6 od Rotmanki do węzła Gdańsk Południe w stronę Gdyni, a w stronę Łodzi między węzłami Kowale i Gdańsk Południe. Jedźmy ostrożnie, więcej ostrzeżeń dla kierowców już za niecałą godzinę. No a teraz po 7.30 skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Co najmniej 6 osób zginęło na skutek izraelskiego ataku na centrum Bejrutu. Po raz pierwszy celem ostrzału były miejsca położone w pobliżu libańskich budynków rządowych. Izrael poinformował o przeprowadzeniu w nocy precyzyjnego ataku. Hezbollah twierdzi, że celem ostrzału był należący do tej organizacji ośrodek zdrowia. Rozpoczyna się sezon grzewczy, dlatego Straż Pożarna przypomina, by zadbać o bezpieczeństwo. Przed uruchomieniem pieca należy zrobić przegląd komina i jego przewodów, mówi młodszy kapitan Marek Waszczuk. Przewody opalane paliwem stałym, na przykład drewnem, węglem, powinniśmy czyścić co najmniej 4 razy w roku. Przewody opalane paliwem ciekłym, na przykład olejem napędowym oraz gazem, należy czyścić co najmniej 2 razy w roku. Strażacy codziennie otrzymują zgłoszenia o pożarach sadzy w przewodach kominowych. Zwykle dochodzi do nich, gdy przewody nie są czyszczone. A warto też zainstalować w budynku czujniki dymu i tlenku węgla. Zgodnie z dekretem przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro, święta Bożego Narodzenia zaczęły się tam 1 października. Na głównym placu w Caracas stanęła choinka i popłynęły życzenia bożonarodzeniowe od władzy. Maduro ogłosił na początku września, że zmienia oficjalny kalendarz świąt i przesuwa Boże Narodzenie na październik. Zrobił to w atmosferze oskarżeń o sfałszowanie lipcowych wyborów prezydenckich. Władze twierdzą, że wygrał Maduro, ale opozycja opublikowała protokoły sugerujące wysokie zwycięstwo jej kandydata Edmundo Gonzaleza Urruti. Podczas protestów po wyborach brutalnie tłumionych przez władze zginęło co najmniej 27 osób. Pełny serwis Trójki o 8. Ciekawe, czy nowy rok też będzie wcześniej, bo to może być zagadnienie. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku o dofinansowanie z KPO dla branży Horeca. Wsparcie w ramach programu wynosi do 540 tysięcy złotych, a środki są przeznaczone dla hoteli, restauracji i firm cateringowych, które odnotowały co najmniej 20% spadek obrotów w czasie pandemii. Zaskoczenia wczoraj nie było. Stopy procentowe na październikowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej pozostały bez zmian. Dlaczego stopy procentowe pozostały 12 miesiąc z rzędu bez zmian? Dlatego, że trwa wzrost inflacji przejściowy, bo ma się zakończyć na początku przyszłego roku, ale jednak inflacja rośnie, jest już w okolicach 5% i to niepokoi bankierów centralnych. Mówił Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Obniżka stóp procentowych nastąpi zdaniem ekonomistów najwcześniej w marcu. Hiszpański dziennik El Economista tymczasem zauważa, że Polska wyprzedza kolejne gospodarki i stała się 5. co do wielkości w Unii Europejskiej. Podkreśla, że jeszcze w latach 90. Polska była biedniejsza niż Wenezuela czy Argentyna, biorąc pod uwagę PKB per capita, a obecnie jest to krok od wyprzedzenia Hiszpanii. Pod koniec obecnej dekady będzie z kolei deptać po piętach Włochom. Gospodarka, kultura, nauka i walory turystyczne będą tematem wiodącym naszej ekspozycji na wystawie światowej Expo Vosace w roku przyszłym. Polska zostanie zaprezentowana jako kraj, którego głównym bogactwem są ludzie. Kreatywni, otwarci, wykształceni, twórczy, odważni w myśleniu i w działaniu. Mamy się pokazać jako kraj nowoczesny, kreatywny, otwarty i gotowy do współpracy. A Japonia już po raz trzeci zorganizuje Expo. Nasze kosmetyki oraz produkty toaletowe coraz częściej stoją na łazienkowych półkach w Europie i na świecie. W ubiegłym roku Polska była 8. największym dostawcą produktów kosmetycznych, drogeryjnych i toaletowych na rynku europejskim, mówi Radosław Jarema, dyrektor Akcenty w Polsce. Z naszych wyliczeń wynika, że wartość eksportu tych produktów jest znacznie wyższa po pandemii. W 2023 roku wyniosła ponad 5 miliardów euro, co oznacza 44% wzrostu w porównaniu do przedpandemicznego 2019 roku. W łazienkach Europejczyków znajdziemy przede wszystkim preparaty do higieny jamy ustnej i zębów, mydło oraz papier toaletowy. Polska znajduje się w top 3 największych eksporterów tych produktów w Europie i top 10 na świecie. Największymi odbiorcami naszych produktów są tu Niemcy i Wielka Brytania. Dolar dziś rano kosztuje 3,89 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,58, a kurs funta brytyjskiego to 5,14 zł. Dziś w całym kraju pochmurno, na południu będzie padał deszcz, mocniej popada też na północy, wysoko w górach też deszcz ze śniegiem i sam śnieg, wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, do 60 km na godzinę. Dziś od 9 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 11 w centrum, 13 na Pomorzu i na Podkarpaciu, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku do 15 stopni Celsjusza. Tak niewinnie dziś w audycji popołudniowej zaczęło się od ciągle nierozwiązanego problemu nieodwoływanych przez pacjentów wizyt lekarskich. No i oczekiwania na połączenie do przychodni rejonowej czy do rejestracji. A może by tak stworzyć listę takich utworów na oczekiwanie, takie pobudzające, uspokajające lub wyczekujące, nie wiem, może jakieś etiudy, lub niech słuchacze podpowiedzą taką listę najczęściej granych utworów. Bardzo dobra propozycja do listy takich utworów, przebojów. Ja bym skupił się na tym, żeby to jednak było dobrej jakości, bo momentami to naprawdę człowiek odkłada telefon, bo nie da się tego słuchać. Słucham? Proszę czekać, będzie rozmowa. Znowu to samo. Proszę czekać, będzie rozmowa. Ale pan trafił z tym utworem, może Blondie właśnie? W momencie wyczekiwania na połączenie z rejestracją przychodni rejonowej, co państwo na to? W takiej wersji jak teraz, no to człowiek by się ugiął, jednak te 4 minuty razy kilka mógłby spokojnie, właśnie, spokojnie posłuchać. Za 21 minut będzie godzina 8 w sprawie nieodwoływanych wizyt lekarskich. Państwa głosy. Jeżeli dana wizyta, czy to u lekarza rodzinnego, czy u lekarza specjalisty jest wyceniona na 100, 200, 500 zł, to po prostu potrącać to z emerytury, jeżeli ktoś nie odwoła i tyle. No, jeżeli ktoś rezerwuje miejsce w hotelu, to ma wyznaczony limit. Do dnia tego odwołujesz bezpłatnie, ale po tym dniu, po tej godzinie potrącamy ci z karty, którą musisz pisać, kiedy rezerwujesz miejsce w hotelu. Ja nie rozumiem, dlaczego tego tutaj nie można zrobić. I od razu wywołał pan hotelarzy do odpowiedzi. Halo, halo, dzień dobry. zauważyłem taką tendencję, jeżeli hotel jest wcześniej zarezerwowany i przychodzi do momentu, kiedy no, trzeba ten nocleg tam spędzić, to hotelarze dzwonią przed dzień i potwierdzają, czy może pan potwierdzić, że pan przyjedzie do nas na ten nocleg. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, żeby ktoś właśnie tam dzwonił z tej przychodni do takiego pacjenta, który tak w większości przypadków no po prostu zapomni, bo tak się czeka po pół roku, no to faktycznie idzie zapomnieć. Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy Państwa do tego, by podzielić się swoimi obserwacjami, spostrzeżeniami, pomysłami. Dwie dwójki, siedem trójek. Najszybciej i najłatwiej za 19 minut ósma. Herb i flaga. Dwa elementy, które budują tożsamość. Zarówno te na poziomie państwowym, jak i te na gruncie lokalnym. Tak się jednak składa, że w Polsce legalnie herby mogą mieć tylko miasta, gminy, powiaty i województwa. Nie ma mowy o wsiach, dzielnicach czy sołectwach. Pytanie, dlaczego? O to postanowił zapytać dwie posłanki. Na interpelację odpowiedział resort, który problemu nie widzi. Więcej o tym Kuba Witkowski. Szczepankowo, mała wieś w powiecie łomżyńskim. Od 2016 roku ma własny herb i flagę, co wówczas w Radiu Białystok szumnie relacjonowano. Wykonałam projekt tego herbu. Mówiła wówczas Teresa Adamowska. Przedstawiający róże, przyłbicę rycerską, labry otaczające tarczę herbową i zachowałam barokowy charakter. Tyle, że nikt wówczas nie mówił, że herb herbem w rozumieniu prawa nie jest. Faktycznie w tej chwili sołectwa, wsie. Wyjaśnia profesor Sławomir Górzyński, członek Komisji Heraldycznej przy MSWiA. A także dzielnice miast, które czasami mają swoją historię, nie mogą uzyskać zgodnie z prawem herbu, tak jak on jest opisany zarówno na stronach Komisji Heraldycznej, w przepisach i zwyczajach historycznych. Okazuje się jednak, że dzielnic, sołectw czy wsi, które chciałyby posiadać legalną flagę, a już na pewno herb, jest dużo. To między innymi Paszenki na Lubelszczyźnie. To taka społeczność bardzo związana z miejscem, z historią. Opowiada posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek. I jedną z taką form takiej integracji tej miejscowości był pomysł, żeby utworzyć własny herb, tak żeby był on takim symbolem miejsca. Niestety obowiązujące od lat 70. przepisy to uniemożliwiają, dlatego posłanka wraz z Anną Gębicką z PiS-u wystosowały w tej sprawie interpelację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiceminister Tomasz Szymański już na nią odpowiedział. Wykładnia językowa prawa jednoznacznie prowadzi do wniosku, że jedynie jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać swoje symbole. Na marginesie należy dodać, że stanowione przez jednostki samorządu terytorialnego herby muszą być zgodne z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Znaczy, widzi pan, jest problem jednego typu. Czy mówimy o herbach po ustanowieniu Komisji Heraldycznej, czy przed ustanowieniem Komisji Heraldycznej? Kwituje znawca tematu i projektant Andrzej Ludwik Włoszczyński. Dowcip polega na tym, że wszystkie herby przed w dalszym ciągu mogą obowiązywać i obowiązują w wielu wypadkach, nie tylko w wypadku dzielnic Warszawy, ale i innych miast, mają stare herby jeszcze z okresu PRL-u, gdzie te herby wymyślano, krótko mówiąc, lekko z sufitu i w wielu wypadkach choćby PRL-owski herb Wrocławia z dwoma półorłami, który miał się nijak do rzeczywistego herbu Wrocławia pięciopolowego. Wiceminister w interpelacji dał jednak wyraźnie do zrozumienia, że nie są prowadzone prace nad zmianą przepisów, a szkoda. Wszystko, co nie przechodzi przez Komisję Heraldyczną, może mieć znamiona, że niby heraldyczne. Można wymyśleć wtedy, nie wiem, co się chce, Fiata 125 można, czy 126 wstawić w herb, bo tak sobie wymyślimy. Tyle, że sami heraldycy też mają wątpliwości i boją się paraliżu komisji. My poświęcamy na jeden herb czasami kilka godzin. Wygląda więc na to, że herby, nie herby, będą jedynym wyjściem dla tych wsi, sołectw czy dzielnic, które chcą na taki znak postawić. Oby w takich sytuacjach mimo wszystko konsultowano takie projekty z heraldykami. Zasady tworzenia są tu bowiem bardzo restrykcyjne. Odwołują się do historii miejsca, ale i sposobów nanoszenia kolorów i symboli, które obowiązują na całym świecie. No, szkoda, że temat jest traktowany po macoszemu. To nie pierwsza taka interpelacja w tej sprawie. Dodajmy też, że przepisy są na tyle przestarzałe, że też nie biorą pod uwagę konieczności stworzenia i prowadzenia ogólnopolskiego elektronicznego rejestru herbów i flag już oficjalnie zatwierdzonych. Przepraszam bardzo, tak sobie wyobraziłem dzwonienie do rejestracji i czekanie na połączenie. Także w tej sprawie chciałem zgłosić herb albo flagę. No, niezmiennie. A co u państwa jest w herbie i dlaczego akurat ten symbol? 2 2 7 3. Ponoć nie trudno się dodzwonić. Śpiewa pani, śpiewa pan. I machają, patrząc w dal. Niedobrze mi, znów ze mnie drwisz. I czuję wstyd, tak wielki wstyd czuję, bo podsuwasz mi pod nos, że przecież miałaś swój czas. Ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz. Dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Cię smuci twój stan. Pamiętam te lepsze. Czy szansę ci dam, jeżeli niechętny od lat, od lat. Nie lubię cię. Całe rzędy sztucznych brak. Nikt się już nie umie śmiać. Czy jesteś tym, czym chciałaś być? Bo wszystkim tu za ciebie wstyd, a ty nic. I tylko ciągniesz w dół. A przecież miałaś swój czas, ufałem ci wcześniej. Patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Nie lubię cię, smuci twój stan. Pamiętam te lepsze, czy szansę ci dam, jeżeli niechętnie od lat, od lat. Miałaś swój czas, ufałem ci wcześniej. Patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Nie lubię cię, nie ma już szans. Prysnęło zaklęcie, więc ostatni raz. Kłamiemy wzajemnie mój świat. To twój świat. I lubię cię. No, nie mogła się dodzwonić, to przyszła tutaj do studia na żywo. Dzień dobry, Renata Grochal. Dzień dobry. Co dziś bez uników? Dziś szef MSZ Radosław Sikorski z Koalicji Obywatelskiej. Mnóstwo tematów od sytuacji na Bliskim Wschodzie przez Ukrainę do mocnego wystąpienia w ONZ-cie pana ministra, ale będziemy też rozmawiać o tym, czy pirat drogowy Sebastian M. przyjedzie wreszcie do Polski i odpowie za zabójstwo drogowe. Chodzi o złotą wizę, tak? Między innymi. Tak. Ten właśnie case. Wyspana, jak słyszymy, i taka waleczna, bardzo, dzisiaj pełna energii. Bardzo jestem wyspana, mimo wstrętnej pogody postanowiłam dzisiaj być w nastroju bojowym. Ostrzeżenie dla pana ministra, to tu będzie bez uników, jak słyszę dzisiaj, bez uników. Renata Grochal i dzięki bez uników serdecznie. Polityczna rozmowa w Trójce po 8.13 już teraz polecamy. Za 11 minut 8 i u nas już teraz piosenka do wyjaśnienia, będzie wyjaśniał Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. M83 Midnight City. Riff i zarazem refren tego utworu, wydanego w 2011 roku, to jeden z najbardziej epickich momentów w muzyce pop poprzedniej dekady. To tym dziwniejsze, że jest to refren instrumentalny, pozbawiony wokalu. Ale czy aby na pewno? Anthony Gonzalez, Spiritus Movens projektu o nazwie M83, to francuski muzyk, który rozpoczął swoją karierę na początku lat 2000. Od początku twórczość M83 była przepełniona duchem nostalgii i melancholii. Najpierw Gonzalez i jego kolega Nicolas Fromageau próbowali przekładać język nurtu shoegaze na brzmienia syntezatorów. Później Gonzalez już samodzielnie zaczął doskonalić swój autorski język muzyczny. Obsesyjnie wracając do czasów swojego dzieciństwa, które przypadło na lata 80., wykorzystywał retro technologię, aby ilustrować nawiedzające go emocje. Gdy w 2010 roku przeprowadził się z Paryża do Los Angeles, poczuł, że znalazł się w miejscu, które wyjątkowo wiernie oddawało stan jego ducha. W końcu to tutaj powstawały ikoniczne dzieła popkultury lat 80., jak płyty Michaela Jacksona czy Madonny oraz filmy Johna Hughesa, do których nawiązywał. Wieczorami Gonzalez wpatrywał się w rozświetloną panoramę Los Angeles, snując wizję brzmienia jego nowej płyty. Jej wizytówką miał stać się jego najbardziej epicki z dotychczasowych utworów, poświęcony miastu, które po zmroku wchodzi w inny wymiar. Eksperymentując w studiu, Gonzalez wpadł na pomysł refrenu, który będzie pozbawiony słów, ale wykorzysta jego głos. Syntezatorowy motyw, który rozpoczyna piosenkę Midnight City i stanowi jej najbardziej rozpoznawalny fragment, jest niczym innym jak przetworzonym głosem samego Antonego. A tytułowe miasto północy to oczywiście Los Angeles. I choć utwór dotarł zaledwie do 72. miejsca zestawienia Billboardu, to szybko stał się ikonicznym nagraniem swojej epoki, pojawiając się w niezliczonych programach telewizyjnych, serialach, grach wideo, reklamach, aż wreszcie wybrzmiał podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, symbolicznie łącząc dwa domy Antonego Gonzaleza i dwie lokalizacje olimpijskie. Tegoroczny Paryż i tę kolejną, Los Angeles. Piosenka do wyjaśnienia. Wyjaśnił Kuba Ambrożewski, a my słuchamy oryginału tej najbardziej znanej wersji, rzecz jasna. Okazja do tego, by zrobić głośniej.